Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 marca, wybiła już północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis trójki. Rośnie liczba ofiar ataków na meczety w Nowej Zelandii. Znaleziono ciało kolejnej zastrzelonej osoby. Polska chce dogonić najbogatsze kraje Unii w ciągu 10 lat. O takim planie mówi premier. Nocny maraton pływacki, o tym także w serwisie trójki. Do 50 wzrosła liczba zabitych w piątkowych atakach na dwa meczety w mieście Christchurch na wschodzie Nowej Zelandii. Jak informuje miejscowa policja, ciało kolejnej ofiary znaleziono w jednym z meczetów. 36 rannych osób nadal przebywa w szpitalach, dwie są w stanie krytycznym. Odpowiedzialność za masakrę wziął na siebie 28-letni Australijczyk Brendan Tarrant, był instruktor fitness i prawicowy działacz. Usłyszał już zarzut morderstwa. Jak ustalono, planował kolejne ataki. Celem Polski jest osiągnięcie w ciągu 10 lat poziomu życia porównywalnego z najbogatszymi państwami Unii, mówi premier Mateusz Morawiecki. W Katowicach Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało kolejną konwencję przed wyborami. Szef rządu mówił, że Polska i Unia Europejska są sobie nawzajem potrzebne. Tu, w tych realiach, w realiach Unii Europejskiej, najlepiej będziemy mogli realizować nasze interesy, nasze aspiracje dla wszystkich i dla zwycięstwa, po to, żeby Polska w najbliższej dekadzie osiągnęła ten poziom życia, o jaki nam chodzi. Poziom życia bogatszych i najbogatszych krajów Unii Europejskiej. A z kolei lider PO apelował wczoraj o jedność koalicji europejskiej. Podczas konwencji Komitetu Obrony Demokracji Grzegorz Schetyna podkreślał, że od tego zależy zwycięstwo w wyborach do Europarlamentu. Głosowanie, przypomnijmy, 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów w 13 okręgach wyborczych. Przed nami znaczne ocieplenie w ciągu dnia na południu Polski, dziś nawet 19 stopni, ale inaczej jest w górach. Toprowcy ostrzegają turystów, na szlakach leży kilkucentymetrowa warstwa świeżego śniegu, a pod nią lód. W wielu miejscach utworzyły się głębokie zaspy. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Podobnie jest w Bieszczadach. Tam zamknięto 4 szlaki turystyczne, mówi ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Paweł Szopa. Przez ostatnie 3 dni spadło około 0,5 metra świeżego śniegu, a ten stary, który był, spowodował, że mamy w tej chwili do 1,80 m nawet w górach śniegu. Widoczność jest zmienna, bo momentami wychodzi słońce, a momentami przychodzą takie nawałnice z opadem śniegu, z ograniczoną widocznością. Taka charakterystyczna pogoda na wczesne przedwiośnie w górach. W górach może dzisiaj wiać bardzo silny wiatr z prędkością do 110 km na godzinę. W wielu miejscach w Polsce trwa nocny ogólnopolski maraton pływacki Otyliada. W Łodzi 12-godzinne pływanie od 18 do 6 rano w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej. Zgłosiło się około 100 osób. Maksymalnie w basenie jednocześnie może przebywać 150 pływaków, mówi jeden z organizatorów imprezy Arnold Lorenz. Każdy zawodnik płynie na swoje konto. Jeśli wskakuje do basenu, to już pracuje tylko na swój własny wynik. Nie ma tu żadnej sztafety. Można robić sobie przerwy na posiłki, na załatwienie potrzeb fizjologicznych. Natomiast trzeba potem wrócić do tego basenu i kontynuować pływanie. Niektórzy z uczestników podczas tego nocnego pływania chcą pobić życiowe rekordy. Ile planujecie przypłynąć? Ile się da. Może 5 kilometrów, a może więcej. Na pewno więcej niż 5 kilometrów. Rywalizacja z rodzicami. Dzisiaj chciałbym po raz pierwszy powyżej 5 kilometrów przepłynąć. Pierwszy raz taka moja większa impreza pływacka była na jesieni i małymi krokami tak chcę zwiększać. A w całym kraju do udziału w nocnym maratonie pływackim zgłosiło się 47 pływalni i ponad 2,5 tysiąca uczestników. I te informacje kończą serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy prawie wszędzie możliwe przelotne opady deszczu, w górach śniegu, w większości regionów od 3 do 5 stopni, w Suwałkach minus 1, nadal dość silny wiatr, szczególnie na wybrzeżu i w górach. A w ciągu dnia dużo przejaśnień, tylko początkowo na wschodzie, północnym wschodzie, a po południu także na zachodzie będzie się chmurzyć i tam popada. W Krakowie i we Wrocławiu nawet 19 stopni, w Warszawie, w Zielonej Górze 16, w Bydgoszczy 13, a w Gdańsku 12. Trójka. Program trzeci. Mamy prawie 5:00 niedzieli. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Podobnie jak wielu innych poszukujących producentów muzyki elektronicznej, pierwszy bohater naszego dzisiejszego spotkania przeszedł ciekawą drogę. Jego muzyczny rozwój dokumentuje szereg płyt, w tym także 12-calowe epki. Myślę zresztą, że słuchanie jego muzyki właśnie z płyt winylowych robi największe wrażenie, ponieważ ów gentleman sięga w swojej twórczości po stare techniki nagraniowe, wykorzystując także przy tym instrumenty z epoki, doskonale brzmiące właśnie na winylu. To między innymi on przyczynił się do swoistego renesansu syntezatorów Bukla. Dzięki nim właśnie uzyskał zresztą bardzo mocny charakter swoich nagrań. I mam wrażenie także, że to właśnie on należy do tej części młodego pokolenia producentów, którzy w bardzo naturalny i niewymuszony sposób kontynuują bogatą tradycję psychodelicznego jazz rocka, wychodząc jednak od typowego dla muzyki elektronicznej sposobu budowania narracji utworów. W 2009 roku ukazał się jego pierwszy winyl, na którym pobrzmiewają elementy dubstepu. Wtedy też opublikował jeszcze trzy inne małe płyty, na których zręcznie sięgał po styl disco, muzykę eksperymentalną, deep house czy down tempo. Jest producentem, ale też DJ-em. Ma swoją wytwórnię płytową, ale z wykształcenia jest neurobiologiem, czym niektórzy tłumaczą w cudzysłowie kształt jego nagrań. Na szerokie wody wypłynął za sprawą debiutanckiego albumu Elinia, klasyfikowanego przez Resident Advisor za najlepszą elektroniczną płytę 2015 roku. Po niej, dwa lata później, przyszedł czas na Reflections Mojave Desert, album rejestrowany mikrofonami parabolicznymi. I te mikrofony zostały ustawione właśnie na pustyni Mojave w Kalifornii, gdzie pojechał, zabierając ze sobą cały zespół, z którym poszczególne utwory nagrywał na setkę. Zarówno w grupie, jak i w pojedynkę działa pod szyldem Floating Points, choć tak naprawdę nazywa się Samuel Shepard. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Kelso Dions i Lucerne Valley. W ten sposób przedstawia się druga strona albumu Reflections Mojave Desert, zarejestrowanego na setkę przy pomocy mikrofonów parabolicznych ustawionych gdzieś między piachem, żwirem i skałami w pustyni Mojave w Stanach Zjednoczonych. I ciągle wspominam o tym mikrofonie parabolicznym, no właśnie, bo ta muzyka była rejestrowana z powietrza. Nie tak, jak bardzo często się zdarza, wygenerowana gdzieś w komputerze i objawiająca się przy pomocy klocków. Nie, nie. Rejestrowana tu i teraz, na żywo, na setkę, w tym konkretnym wypadku na pustyni Mojave w Stanach Zjednoczonych. Samuel Shepard, poza samą kompozycją, odpowiedzialny jest również za dźwięki. Dźwięki wydobywane między innymi ze wspomnianego już syntezatora Buchla, dokładnie Buchla 200E. Shepard działa tutaj również na Oberheimie OB8, na Fender Rhodesie i na mocno słyszanych organach Hammonda. Na perkusji z kolei grał Leo Taylor, Alex Reeve na gitarze. Matthew Kirks to drugi gitarzysta tego składu, obsługujący również syntezator Arpa Odyssey. Mamy tu również gitarę basową, na której zagrał Susumu Mukai. Tak przedstawia się cały skład Sheparda działający pod nazwą Floating Points. I myślę, że to może być zaskoczenie dla ortodoksów, bo w końcu więcej tutaj moroka niż elektroniki. Ale dla mnie ważna jest jednak postać samego autora, który ma w swoim dorobku znacznie bardziej syntetyczne płyty, od razu lokujące nas w przestrzeni muzyki ciała i repetycji. Tej części jego dyskografii przysłuchamy się jeszcze tej nocy w Trójce, bo będąc bardzo zainteresowanym twórczością Floating Points, co jakiś czas uzupełniam jego dyskografię i po muzyce nagranej na pustyni i wydanej w 2017 roku, przejdę dziś jeszcze do nagrań wypreparowanych w sterylnym studiu. To będą dwie epki wydane w 2009 i 2010 roku. Do tego czasu prezentacja kolejnych nagrań Nicolasa Jarra, które w grudniu 2018 ukazały się na trzech winylach wspólnie zatytułowanych Nymphs. Odsłuch tej kompilacji rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu. Także dzisiaj będę to kontynuował. Tej nocy także radiowa premiera najnowszego utworu Szymona Weissa, utworu zatytułowanego Inhale, Exhale, a nieco wcześniej najnowsza część cyklu Grzegorza Hoffmana zatytułowanego Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. Ten radiowy serial realizujemy do czerwca, kiedy to supergrupa z Düsseldorfu wystąpi na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Dziś w każdym razie między innymi o spotkaniu liderów Kraftwerk z Davidem Bowiem oraz o uniwersalnym pomyśle na nowy album. O pomyśle na płytę Trans Europa Express, płytę wydaną w roku 1977. To wszystko już za kilkanaście bądź kilkadziesiąt minut, bowiem pierwsza część naszego wspólnego czasu upłynie pod znakiem psychodelicznych gitar, które mam wrażenie łączą ortodoksyjnych rockmenów i fanów elektroniki, ale też momentami także miłośników nurtu Space. Teraz o szczególną uwagę poproszę fanów grupy Pink Floyd, choć nie będzie to nagranie tego zespołu. Thank you. back. Thank you. wpisując się w stylistykę przecięć, wpisując się w smak psychodelicznego rocka, jednocześnie w nurt space disco, w programie trzecim The Surveyor, czyli moim zdaniem jedno z najwspanialszych nagrań opublikowanych w oficynie Claremont 56. To było w maju 2012 roku, a autorami tego utworu są z jednej strony właściciel Claremontu 56 Paul Murphy i producent, multiinstrumentalista, ale też songwriter Ben Smith. I chyba państwo przyznają, że można tutaj było wyczuć sporo, naprawdę wiele. No, ja tak przynajmniej mam wiele smaków i skojarzeń z twórczością Floydów, na przykład z utworem On the Run. W każdym razie, planując dzisiejszą audycję, jakoś w pewnym momencie przepadłem wśród tych pięknych gitar, no i tej fascynującej psychodelii i pomyślałem, żeby już całkiem iść w tę stronę i przywołać fragment płyty, no, ważnej zarówno dla samej Trójki, jak i dla mnie, bo to pierwsza płyta, którą usłyszałem w swoim życiu i na dokładkę pierwsza, którą zapamiętałem. A miałem wtedy ze 4 lata i przez jakiś czas byłem przekonany, że to muzyka z Gwiezdnych Wojen. Co prawda nie mogłem jej odnaleźć w filmie, ale kiedy słuchałem samej kasety, no bo w takiej postaci miałem tę muzykę, zresztą to było nagranie z programu trzeciego, kiedy ta płyta była prezentowana. No w każdym razie do muzyki dopasowywałem sobie sceny z Gwiezdnych Wojen, co oczywiście było jednym wielkim nieporozumieniem. Ta muzyka jednak ma szerszy i znacznie starszy kontekst niż Gwiezdne Wojny, bo tak naprawdę sięga końcówki XIX wieku. Kolejną ważną cezurą są lata 30. XX wieku. No i rok 1978, kiedy została wydana. A chodzi, drodzy państwo, o Wojnę Światów. Closer to the pit. A tall funnel rose, then an invisible ray of heat leapt from man to man, and there was a bright glare as each was instantly turned to fire. Every tree and bush became a mass of flames at the touch of this savage, unearthly heat ray. We'll be right back.

dawn, a falling star with a trail of green mist landed with a flash like summer lightning. This was the second cylinder. To jest zupełnie niesamowite, że kiedy słucham tej muzyki, to od razu przychodzą przeróżne wspomnienia. Między innymi przypomniałem sobie, jak tego słuchałem. A słuchałem z magnetofonu Capral. To był taki monofoniczny magnetofon na kasety. I fajnie było, bo ta kaseta znajdowała się w tej pozycji jak trzeba, nie na odwrót, tylko rzeczywiście można było po tasiemce sprawdzić, ile jeszcze zostało do końca. Jeff Wayne's musical version of The War of the Worlds, Horsel Kamen and the Hit Ray, jak swoim pięknym, pięknym głosem mówił Richard Burton. To było w roku 1978, kiedy światło dzienne ujrzała ta muzyka, opublikowana w CBS Records. A nasz wątek gitarowy, że się tak wyrażę, proponuję zakończyć utworem Adersa Trentmillera, wydanym na płycie Lost w roku 2013. Thank you.